Goedenavond. Wat betekent de komst van de spreidingswet voor jouw gemeente? Waarom willen sommige gemeentes wel asielzoekers opvangen en andere niet? Dat onderzoeken we deze week in dit programma aan de hand van persoonlijke verhalen. We zijn met de NPO Radio 1-bus gereden naar Stadskanaal, Groningen. We staan tegenover de lokale voetbalclub. En naast ons is een stuk grasveld afgezet met zwarte hekken. En daarbovenuit steken dan een paar witte tentpunten. Hier is namelijk een noodopvang voor asielzoekers gekomen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te kunnen ontlasten. Dat is hier een kwartiertje autorijden vandaan ongeveer. Zometeen dan arriveren hier de bussen. Net kwamen de medewerkers van de EHBO-postel aanlopen. Hun dienst die is zojuist om 8 uur begonnen. En mijn gast in de bus vanavond runt deze opvang, ondernemer Jeroen van Broekhoven. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app en daar ook meekijken. Jeroen, jij bent 24/7 verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen hier. Jij wordt gebeld. Eigenlijk mag het oplossen, ja. Jij mag het oplossen. Ja. En je zat ook vlak voor de uitzending nog druk te appen en te bewegen en je handen bewegen. Je lijkt me ook sowieso niet het type dat stil kan zitten. Nee. Ik ben altijd met dingen bezig. Ja, en het werk zo runnen van een noodopvang, dat werk stopt ook nooit, denk ik. Nee, dat zijn continu nieuwe dingen die je toch weer meemaakt. En probleempjes die je toch continu weer op moet lossen, ja. Ja, hoeveel mensen verwacht jij zo meteen hier? De verwachting is zo'n 170. 170? Ja. En dat zijn iedere keer nieuwe mensen? Grotendeels zijn het nieuwe mensen, ja. Die dan ook wel eens mensen die voor een tweede nacht komen, maar grotendeels nieuw. En dat, want dat is eigenlijk niet de bedoeling, een tweede nacht? Of hoe werkt dat? Nou ja, liever niet. Je hebt natuurlijk liever dat ze dan een plekje hebben in Ter Apel en dat ze daar kunnen blijven. Alleen helaas is daar de uitstroom niet groot genoeg om iedere keer die mensen weer op te vangen. Ja, en daarom ben jij ook hier begonnen. Hoe is dat begonnen eigenlijk voor jou? Nou, dat is op zich wel bijzonder. Ik werd gebeld om 4:15 op een vrijdagmiddag door de gemeente. En toen dacht ik in eerste instantie, een ambtenaar die om 4:15 middags nog werkt, nu moet er echt wat aan de hand zijn. Nou, dat was dus ook zo. Dus ik werd gelijk op de man afgevraagd, heb jij tijd, zie jij kans om heel snel een noodopvang te bouwen? Ik zeg van, nou ja, dan moet ik even een rondje bellen, een rondje gebeld. Ik zeg, nou, ik kan hem donderdagavond opleveren. Oh, dat is binnen een week. Dus ja, nou ja, binnen een week. Ja, nou, super als dat kan. Dus overleg gehad erop met de gemeente op de maandag. En op de dinsdag zijn we begonnen met bouwen. En donderdagavond waren we operationeel. En hoezo kwamen ze bij jou aan het vluchtelingenwerk? Dat is helemaal niet je achtergrond. Nee, helemaal niet. Alleen ik bouw evenementen. En ik heb een evenementenlocatie ook zelf hier in Stadskanaal. En verder doen wij festivals door het hele land. Dus ik ben wel gewend om in korte tijd iets op te bouwen wat gelijk gewoon operationeel moet zijn. Dus vandaar, met die know-how en een telefoon en een laptop kan ik een hoop doen. Maar en de spullen die hier dan staan, die tenten? Allemaal uit ons netwerk gewoon ingehuurd. En dat is normaal gesproken, staat het op een festival? Ja, deze tenten zouden over een paar weken bij de carnaval kunnen staan. Ja, ja. En carnaval evenementen, jij organiseert van alles. Hoe keek jij voorheen naar asielzoekers, voordat je dit deed? Ja, dacht ik, er komen wel heel veel naar ons land. En nog steeds denk ik dat er heel goed gekeken moet worden naar instroom. Alleen vind ik wel dat iedereen die in ons land is verdient toch minimaal een dak boven het hoofd, een beetje warmte, een douche en een bed. Ja. En dat is wat jij hier nu in ieder geval... Dat is wat wij bieden, ja. Heeft jouw werk, dat je dit doet, jouw beeld veranderd? Ja, heel erg. Daar wil ik straks meer over horen. Ik wil ook nog weten, zei je meteen ja tegen dat belletje van de gemeente? Ik zei 10 minuten nadat ze belde, zei ik ja. Wat heb je die twijfel? Ik heb even met de thuis gebeld. Want ik ben al een druk baasje en wij doen al heel veel en dit komt er dan extra bij. Ja, en nou ja, onze slaggever Meerte van de Drift, die heeft vanmiddag alvast een rondje gemaakt over het terrein. Als er niks zou staan, zou je er denk ik zo voorbij rijden. Tussen de bomen. Het is niet een... Nee, het is gewoon een grasveld waar eigenlijk verder helemaal niet opvalt. En heel minimaal gebruikt wordt. 1 keer per jaar met het circus in ieder geval. En nu staat er een heel dorp. Ja, en in 3 dagen gebouwd. Ja. En het is een grasveld, dus modderig. Overal liggen grote stalen platen, dat je er nog een beetje door de modder kan lopen. Het heeft wel geregend. Och, verschrikkelijk, wat een water. We hebben op een gegeven moment zelfs een bedrijf gehad om water hier omheen gewoon echt weg te zuigen. Want het kwam gewoon er helemaal overheen weer lopen. En hier staat een bordje. Slippery, maar ook in het Arabisch. Ja, dat klopt. En wat een goede grap. In eerste instantie zat er nog een typfout in ook. Zijn dit die tasjes die worden uitgedeeld? Ja. Oh ja, hier ligt er nog een. Groene kratten, hoog opgestapeld. Kijk, een tandenborstel. Heel simpel, als hij nat wordt, dan komt tandpasta vrij. Er zit even wat te drinken in, water. En in dit geval twee broodjes met kaas. Kan niet klaar. Witte bolletjes verpakt. Ja. Water. Maar toch altijd rond de 100 mensen staan hier dan. Ja, we hebben er geloof ik niet één avond onder gezeten. En afgelopen nacht 140 geloof ik. Ja. Laten we die tent even kijken. Hoi. En hoeveel van dit soort tenten zijn er dan? Twee tenten. Waarvan we daar geen afscheidingen hebben zitten, want het zijn dan allemaal mannen. En hier dus wel. Stapelbedjes en verder helemaal niks. Geen nachtkastje, geen kast. Alleen een bed en een slaapzak. Geen kussen ook. Het is echt gewoon een grote tent. En als je op voetbalkamp ging vroeger, dan lag je ook in zo'n tent. Dus voor een nachtje is prima, maar je moet je toch eigenlijk niet in denken dat dit je leven is. En sommigen die strompelen echt naar binnen. Ik heb wel verhalen gehoord van mensen die 3 dagen achter elkaar hebben moeten reizen zonder te slapen. Ja, die gaan liggen en die zijn weg. Dus eigenlijk is dit ook echt wat ze nodig hebben. Het is een hele open ruimte. Er zijn geen hoekjes of stukjes. Iedereen ligt gewoon echt in een grote zaal. Ja, dat klopt. Maar dan scheiden we wel. We hebben 1 mannentent. Dat is de ene kant. En dit is dan ouderen, gezinnetjes, moeders met kinderen. En die kunnen we dan door deze scheidingswand kunnen we dat iedere avond flexibel kunnen we dat allemaal inzetten. Er ligt hier een gigantische berg met slaapzakken. Die zijn dus vannacht gebruikt. Ja. Dus als je 's nachts naar de wc moet en je ligt in dat stapelbed in die grote tent, dan moet je toch even naar buiten. Dan moet je naar buiten, ja. Ja. Het is geen 5-sterren hotel. Nou, lopen we nu door verdere terreinen over. Richting de eettent, een eetzaal. Weer zo'n grote witte evenemententent. Ja. Hallo. Ook hier wordt schoongemaakt. Ja, het is iedere dag alles ontsmetten en weer goed schoonmaken, ja. Lange biertafels met van die bierbanken ernaast. Wat voor soort gerechten zijn het zo'n beetje? Wat? Nou, het kan een keer macaroni zijn. Spaghetti, dat soort dingen. Het is niet stampottenachtig, want dat kennen ze gewoon niet. En dan eten ze het ook niet. En hier ligt nog een beetje kerstversiering. Ja, dat moet nog steeds weg. En dat blijft dan toch staan. Echt gezellig zou ik het niet noemen. Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, uiteindelijk komen die mensen daar niet voor. Hè? We hebben echt wel mensen die verlegen zitten om een praatje. Dus we hebben meertalige beveiligers en EHBO'ers die overal even een praatje mee kunnen maken. Maar goed, heel veel mensen willen ook gewoon, zijn heel erg met zichzelf bezig en hun eigen kringetje mensen. En gaan toch wel redelijk snel slapen. Er staan allemaal kratten opgestapeld, bijna tot aan het dak. Schoenen blauw-zwart, babysokjes, schoenen kids, badslippers, broekjes, rompers. Vooral kinderen, hè? Op een gegeven moment heb je toch ondergoed en schoentjes en kleding. En, ja, en dan komt er steeds meer en dan heb je dit liggen. Alleen het is wel heel prettig dat als er iemand komt die echt geen fatsoenlijke schoenen heeft, dat je die gewoon even wat anders kan geven. Gebeurt dat wel eens? Ja, meer dan ik gehoopt had, ja. Dus dan komen ze hier aan op blote voeten. Ja, kijk, hier zie je kinderschoentjes. Die doen natuurlijk bij iedereen het meeste zeer dat je die moet kopen. Maar deze heb ik echt voor €4 bij de Scapino zelf gekocht. Zodat we in ieder geval schoenen hadden voor kinderen. Want ik geloof in de derde of vierde bus die wij hadden op de eerste avond kwam gewoon een kindje van 4-5 jaar. Schat ik er gewoon echt zonder schoenen. Ja, dat is gewoon schrijnend. En met wat voor gevoel kijk je dan een beetje zo om je heen als we weer zo'n rondje maken? Nou, aan de ene kant heel dubbel. Kijk, hoe dan ook levert het voor heel veel mensen hier ook wel gewoon werkgelegenheid op. Dus dat is het ook. En verder, ik vind het verschrikkelijk dat dit überhaupt moet. 5 dagen gaat deze week over de spreidingswet. En we staan met de NPO Radio 1-bus bij de noodopvang in Stadskanaal Groningen. Ze proberen hiermee Ter Apel te ontlasten met verwarmde tenten vol met bedden. En de man erachter, dat is Jeroen van Broekhoven, mijn gast. We hoorden jou net al in een reportage ook, Jeroen. Ondernemers doen er wel een voordeel mee, maar het is wel ook onmenselijk. Ja, het is echt onmenselijk, ja. Want straks arriveren die bussen straks weer. Hoe omschrijf de mensen eens voor mij die er nou uitstappen? We hebben al beveiligers mee in de bus, zodat we kunnen vertellen wat de regels hier zijn. Dat klinkt dan heel zakelijk, maar we proberen het heel positief te brengen. Dat ze dus warm eten krijgen, dat ze wat te drinken krijgen, dat ze eventueel kunnen douchen en dat ze gewoon een warme ruimte hebben waar ze in een warm bed kunnen om even goed te slapen. Alleen, ja, op zo'n moment denk je ook, ja, het is wel heel dubbel, want als dat alles is wat je hebt, Dan is het eigenlijk wel heel weinig. Alleen je ziet gewoon dat er wat stress van die mensen afglijdt op het moment dat het in Arabisch, Turks, Frans en Engels dat even verteld wordt. Want dat is dan voelen ze zich eigenlijk al wat begrepen. Omdat je in ieder geval goed kan communiceren. Dat blijkt dan gelijk in die bus. Je ziet wat stress eraf vallen. Komen ze hier de bus uit, dan is het even het bed aanwijzen. En dan gelijk ook echt wat eten. En dan zie je die mensen steeds meer... Mens worden. Ja, zo kan je het zeggen, ja. Ja, want die mensen die dan hier bij jou arriveren... hoe moet ik dat vormen? Zijn ze hier al eventjes? Of zijn ze hier net gearriveerd in Nederland? Of? Nou, het kan dus zijn dat mensen voor een tweede dag bij ons komen. Dus dan zijn ze al even in Nederland. Maar zijn ze maar dan... de meeste mensen zijn echt gewoon... die komen uit een ander land en die komen hier dan in Trapel bij de poort. En dan is er geen plek. Maar die hebben dus dan net letterlijk al die kilometers in de benen zitten? Ja. We hebben op een gegeven moment Russen gehad, 3 mensen. En die konden niet meer op hun benen staan. Die waren 3 dagen en nachten aan het reizen geweest. En hoe reageren die mensen als ze hier, als ze jou zien of als je even met ze... Nou ja, in het begin dacht ik, ik ben natuurlijk op een top wat dat betreft Nederlander. Dacht ik, kijk eens nou argwanend naar me. Maar dat is niet waar. Ze zijn gewoon heel dankbaar en dat ze hier zo'n plekje krijgen en dat we zo voor ze zorgen. Ja, en komen dan iedere avond bussen? Iedere avond komen er weer bussen. En want vanavond verwacht je dus 170 mensen. Ja. Dat zijn de aantallen die je iedere avond verwacht. Ja. Hoeveel kan je maximaal hier? 200 maximaal. En heb je ook vaak 200, dat je vol zit? Wij hebben een aantal keer 200 mensen gehad, ja. En dan heel vaak 196, 192, 197. Dat soort aantallen, ja. En het gaat er nooit overheen? Daar wordt de rekening mee gehouden? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus COA houdt er mee rekening mee. Ze sturen max 200 naar 200 mensen, jouw kant op. En je hebt een EHBO-post ook. Klopt. Je hebt me ook al even net voor de uitzending rond... Welke zorg kan je aanbieden aan mensen? Nee, ja, basiszorg. Dus we hebben pleisters, paracetamol. Maar we kunnen ook iemand die zich niet goed voelt... kunnen we even aan de monitor leggen, kunnen we wel even bekijken. En we hebben zelfs een keer een hoogzwangere dame hier gehad. Zo. Normaal gesproken komen die hier niet. Alleen die was hier toen gebeld met de Rapel. Zaten echt helemaal vol. Dan is de keuze van laten we een EHBO'er langer werken... om haar in de gaten te houden. Dat ze hier een nieuw fatsoenlijk slaap heeft. Of gaat ze dan terug naar de Rapel om daar in een stoel te gaan zitten. Ja, dat is natuurlijk ook niet. Ja. Dus je hebt uiteindelijk hier wel overnacht. Maar die bevalling heeft hier niet... Nee. Dat is wel... 24 uur later is bevallen van een gezond kind. Of dat die jong of meisje was, weet ik niet. Oké. Net toen we begonnen, je zei al, je bent ondernemer, grote evenementen. Je bent gebeld door de gemeente om dit hier op te tuigen. Je keek eerst wel anders naar asielzoekers. Had je vooroordelen? Wat waren die? Nou, veel. Dat het er gewoon veel zijn. En dan hoor je allerlei verhalen, veilige landers, dit, dat, zus, zo. En iedereen heeft natuurlijk een mening. En ik begrijp dat voor de mensen die in Terapel wonen. Maar als Nederlander in Terapel woont, ja, als er iedere dag zoveel keer in een supermarkt gestolen wordt, er wordt ingebroken gedaan, dat is verschrikkelijk. Daar zou echt wat aan moeten gebeuren. Maar hoe, ja, dat weet ik ook niet. Zover zit ik niet in de materie. Maar dat stukje begrijp ik. Maar de andere kant is gewoon dat er heel veel mensen op zoek zijn naar een beter leven. En als je dan met die mensen praat, dan komen ze hier niet om die ellende uit te halen. Ze willen echt bijvoorbeeld, er zit er een jongen, zit ik mee te praten. Er zit dan een beveiliger tussen die Arabisch praat. En die vertelt mij gewoon dat hij zijn ouders trots wil maken. En op zoek is naar een goede baan. Waarin hij gewoon af en toe wat centjes die kant op kan sturen. Dat zijn ouders het ook gewoon beter heeft. Mm-hmm. Hebben. En dan denk ik, ja, wat is daar eigenlijk mis mee? Ja, dat is natuurlijk de discussie. Ik begrijp hun gevoel wel, ja. Ja, hij is wel veilig misschien daar in zijn land. Maar hij wil een beter leven voor hem en zijn familie. En dat begrijp je ook. Dat begrijp ik wel. Ja. Heb je hier, want je zegt net die incidenten bij Ter Apel. Heb je hier ook wel eens incidenten? Nee. Nog nooit gehad? We hebben wel in verhouding tot andere locaties veel beveiliging lopen. En dus EHBO'ers. En we proberen heel erg op het sociale. Dus er is echt wel eens iemand... Kijk, die mensen hebben allemaal een rugzakje. Ja. En die weten allemaal niet hoe hun leven verder gaat lopen. Die hopen allemaal op veel meer als slapen in zo'n tent. Dus er zijn echt wel mensen onrustig. Maar die zetten we dan even apart, praten we even fatsoenlijk mee. Dan zijn ze rustig, begrijpen ze ons ook. En dan gaan ze toch weer gewoon naar hun bed toe. Ja, vond je het spannend om hierin te gaan als ondernemer? Nee. Nee, niet bang voor de reacties van mensen? Nee, ik ben nog nooit bang geweest voor het onbekende. Dus dat is, nee. Alleen vloog ik het eerst dus echt aan als een evenementbouwer. En nu komt er toch wat meer persoonlijk gevoel bij kijken. Ja, merk je dat bij jezelf? Dat merk ik bij mezelf, ja. Hoe? Ja, dat je toch wat gevoeliger hierover bent en iets anders in dit verhaal zit. We waren zondag aan het opbouwen, de eerste hek aan het zetten. Want we gaan natuurlijk verhuizen naar de gemeente Borger-Roodoorn. En dan pakken we dit op. Alleen de eerste hekken zondag gezet en maandag de eerste tenten. En dan zie je toch, komen de mensen aan. Die zijn allemaal toch wel wat huiverig. Want die kennen natuurlijk ook het terapelverhaal. En dan is bij ons zo, zijn we alleen maar een nachtopvang. Dus mensen gaan er ook niet af. Ze slapen en 's morgens gaan ze terug naar terapel. Dus eigenlijk hebben de mensen eromheen helemaal geen overlast van. Alleen het is gewoon de onwetendheid. En nu neem ik er gewoon de tijd voor om die mensen dat uit te leggen. En dan voelen ze dat eigenlijk allemaal mee. Het is natuurlijk ook inderdaad wat jij zegt, anders dan als het een vast gebouw zou zijn en dat mensen langdurig natuurlijk hier zouden verblijven. Ja, ja. Dan zou het ook voor de omgeving... Ja, hier merkt eigenlijk niemand wat van. We hebben twee opmerkingen gehad. Hierachter zit gewoon gelijk een woonwijk. En de twee opmerkingen via de mail naar de gemeente. De ene was over een lamp die bij iemand in de tuin scheen. Of richting het huis. En de andere was of we de bussen uit wilden zetten in plaats van stationair laten draaien bij het in- en uitladen van mensen. Nou, dat gelijk aangepast natuurlijk. Maar dat zijn de overlasten. En dat was het eigenlijk. En dat was daarna ook gewoon over... Gewoon klaar. Ja. Neem je het ook wel eens mee naar huis, de verhalen? Heel veel. Ja? Heel veel. En ook wel eens andersom. Eén keer kwam hier een bus om 6 uur al. En het was onverwacht. Maar je wil natuurlijk die mensen niet eerst 2 uur in terapel in de kou laten staan. Dus gelijk hierheen. En ik heb een zoon van 12. En die begint wat te puberen. Dus ik zei, ga maar mee. En ik zei, dan kan je even de avondpakketjes, de broodjes kan je even uitdelen. Want in verhouding moesten die mensen natuurlijk wat langer wachten. Totdat het warme eten er was. Dus de broodjes uitdelen. Alleen toen zijn we wat langer gebleven. Toen kwam de tweede bus ook om 9:00. En toen kwam daar een opa en oma in zijn ogen kwam daaruit. Die had een koffer bij zich en die kon die man helemaal niet meer tillen. En toen zei hij tegen me, mag ik die koffer wel voor die meneer tillen? Toen heeft hij gewoon een koffer gesjouwd. Weet je, dus je neemt het mee naar huis, maar het zit je eigenlijk gewoon met beide benen op de grond. Dat we het in Nederland toch wel heel erg goed hebben. Ja, en je zoon, zegt hij daar nog, is hij nog wel eens meegegaan? Die heeft nu een paar weken later gewoon weer zijn grote mond terug. Maar die begrijpt nu wel wat hij thuis allemaal heeft. Ja. En dat we dat wel moeten waarderen met ons allen. Ja, en zelf als je dan thuis komt na een dag hier of een nacht of een situatie... Ga je er dan malen of hoe verwerk je het? Nee, ik maal er niet over. Ik vertel het thuis. En dan hebben we het erover. En dan is het ook weer klaar. En dan door naar het volgende. Dan kan je het ook alweer loslaten. Ja. Ja. En jij bent dus wel 24/7 verantwoordelijk. Jij wordt gebeld eigenlijk als er gewoon iets aan de hand is. Wat zijn dan dingen waarvoor jij gebeld wordt? Nou, iemand die zich niet goed voelt, waar toch een ambulance voor gebeld wordt. Dan ga ik toch even kijken. Iemand die toch in discussie blijft omdat hij in het bovenste bed wil in plaats van in het onderste bed of andersom. En is dat iets waar je wat aan kan doen dan? Nou ja, soms helpt het als er iemand anders even kon praten die niet de beveiligingsjas aan heeft. Mm-hmm. En eigenlijk kunnen we het dan iedere keer oplossen. Ja. Maar het is vooral dat ik de grote lijnen bewaak. Het menselijke moet erin blijven zitten. Ja. Deze mensen mogen als ze hier komen nooit een nummertje zijn. Maar gewoon even mens. Even mens en even kunnen ontspannen. Ja, ja, je had de Eerste Kamer ook op bezoek, hoe was dat? Ja. Nou ja, die gingen discussiëren met een aantal, waaronder onze burgemeester en een van de bestuursleden, moet ik het noemen, geloof ik, van het COA landelijk. En die hadden een aantal stellingen. En daar waren natuurlijk in de Eerste Kamer mensen op tegen en voor de spreidingswet. Alleen daarna mocht ik een rondleiding doen. Dan heb ik mijn verhaal verteld wat ik nu eigenlijk ook doe. En toen was eigenlijk iedereen wel onder de indruk. Wat we hier proberen te doen. Ja, de burgemeester van Stadskanaal, inderdaad, Klaas Sloots, die was de gast in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. En hij zei dit. Je hebt een discussie die gaat over de instroom van asielzoekers. Maar je hebt ook een discussie, en daar gaat de spreidingswet over, is hoe verdeel je de mensen die al in Nederland zijn op een goede manier. En zorg je ervoor dat je die humanitair opvangt. En dat hebben we hier ook heel duidelijk uitgelegd. En dat is ook elke keer wat je nu moet doen. Er zijn nog 111 gemeenten die zouden moeten bewegen. En als ze dat doen, wil ik er wel bij gezegd hebben, dan hebben we geen asielcrisis. Ja, 111 gemeentes die nog zouden kunnen bewegen, dan zouden we geen asielcrisis hebben, zegt hij. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Als ik het zie, dan gaan er veel te weinig mensen die status hebben in dit land. En dat is gewoon door wetgeving gewoon bepaald. Die mogen dus blijven en die hebben nog steeds geen plek. Dus dat, die blijven maar in ter Apel zitten. Ja. En waarom denk jij, willen sommige gemeentes wel asielzoekers opvangen en anderen niet? Hoe zit het hier in Noorden? Ik denk de angst van overlast. Ja. Alleen we kunnen ons beter kwaad gaan maken op de manier van hoe laten we ze zo goed mogelijk hier integreren. En hoe komen we van mensen die wel overlast veroorzaken, zoals nu in Ter Apel, hoe kunnen we die gewoon duidelijker en beter aanpakken? Ja. Zodat dat probleem aan de andere kant ook gewoon minder wordt. En is dat ook nog een beweegreden waarom je ja zei? Dat te hulp schieten voor een buurgemeente Ter Apel? Nou ja, en niet een bijzonder Ter Apel. Eigenlijk de gemeente hier. Hier heb ik natuurlijk mijn bedrijven. Ik woon hier in Borgo-Doorn, maar dat ligt hier vlak tegenaan. Kijk, daarvoor doe ik het. En nu doe ik het ook voor die mensen die hier komen. Ja. Ja, want de opvang wordt hier straks afgebouwd, einde van de maand. En die gaat dan in jouw dorp waar jij woont. Ja. Wordt het, en daar ga jij het ook eigenlijk runnen? In de gemeente waar ik woon, ja. En hoe kijk je dan naar die spreidingswet? Vind je dat positief dat die er doorheen is gekomen? Ja, ik hoop dat het werkt. Als het werkt, vind ik het positief. Maar ik moet het eerst zien. En dat dit probleem echt opgelost is. En dan zou ik er blij mee zijn. Ja, maar denk je dat er nu meer nog hier gaat komen? Doen jullie al zoveel dat je eerder denkt, nou, die 111 gemeentes, dan gaat het eerlijk over het land worden verspreid? Ja, maar is dat uiteindelijk beter? Of heb je een paar gemeentes waarin het goed geregeld is voor die mensen? Ik weet het niet. Nee. Maar dan kom je ook op een stukje wat echt, wat mij betreft, politiek is. Want ik denk ook, waarom zou je de opvang niet hier laten staan als er geen overlast is? Scheelt heel veel geld ten opzichte van verhuizen. Maar er zijn ook andere gedachten over. Ik heb dat uitgezet. Ik probeer hier een stukje menselijkheid te brengen. En dan heb je, vind ik het probleem in Den Haag, vind ik niet alleen maar een spreidingswet en niet alleen maar asielzoekers. Maar dat vind ik ook de verhalen over de toeslaghoudersaffaire. Dat vind ik ook over alle mensen met scheuren in hun huizen door de aardbevingen. De menselijkheid verdwijnt, waar blijkbaar toch geld en macht regeert. En dat irriteert mij gewoon mateloos. Ja, en die menselijkheid, heeft het werk je veranderd? Jij wil die menselijkheid dus meer toevoegen. Ja, maar kijk, in een evenement doen we eigenlijk hetzelfde. We doen die mensen een onbezorgd avond, nacht of dag uitgeven. Die hopelijk de rest van hun leven bij hun bijblijft. En dat is ook gewoon mensen hun zorgen laten vergeten. Dat is eigenlijk wat we hier ook proberen te doen. En als ik in Den Haag zat, had ik dat voor die mensen daar in die huizen. Dat is hun huis, hun thuis. We hebben het daar ook over mensen. Dat moet helemaal niet over geld gaan op dat soort momenten. Ja. En zo denk ik erover. Jeroen van Broekhoven, met deze mooie woorden gaan wij dit verhaal afsluiten. Ondernemer hier in de regio en over de noodopvang hier in Stadskanaal. Dank voor jouw verhaal en de komst naar de bus. Tot hier 5 dagen voor vanavond. Straks dan kan je luisteren naar WNL Haagse Lobby met Martijn de Greven. En morgenavond 8:00, dan ga ik dieper in op de situatie in Ter Apel. Daar praat ik over met Johan Velkers van het COA. Fijne avond. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.